Ak katır dosttan gelir, yükü burgazdan gelir. Kızları sevda tutmuş, fermanı bizden gelir. Burgaz'da gelir. Kızları sevda tutmuş canlarımı kerime, dermanı bizden gelir. Kızları sevda tutmuş canlarımı kerime, dermanı bizden gelir. Kollarında bilezik kerime, kollarında bilezik. Çok aradım bulamadım canlarım kerime, yok senin gibi nazik. Çok aradım bulamadım canlarım kerime, yok senin gibi nazik. Senin gibi kıvırcık. Çok aradım bulamadım canlarım kerime, senin gibi kıvırcık.